Jó estét! Kezdődik az iskola. Hogy én mennyire gyűlöltem éveken, évtizedeken keresztül az augusztus legvégét, és milyen szorongás kapott el, hogy jön a szeptember, azt nem tudom nektek elmondani. Most ásványvizet iszom, de hogy nézlek titeket, lehet, hogy kelleni fog az alkohol, mert nem tudnak elviselni így. Közönséget. Na. És hát ugye a hétfő a legszarabb, de azon belül is a szeptember elsője. Szeptember és hát idén az. A szeptember elsője hétfőre esett, hogy a kurva anyját mindkettőnek. Te is utáltad? Ez a depresszió, amikor vége van. És tudod, volt az szorongás? Érezted, hogy az állat, mint az állat. De tudod, addig tart a szorongás, amíg el nem kezdődik az iskola. És onnantól kezdve, mert tudod, abban a pillanatban, hogy már tudsz cselekedni, már nem tudsz annyira szorongani. Uh-huh. A rövid definícióm a szorongásról, hogy az szorong, aki nem cselekszik. Tehát valójában a szorongás a legrosszabb, és egyébként különös módon a legjobb is. Az, amikor készülsz valamire, ami majd jó lesz. Az jobb, mint az a jó. Mondják, hogy úton lenni boldogság, megérkezni halál. Úton lenni valahova, ahol majd jó lesz, az jobb, mint akár ott lenni. Úton lenni és várni valamire, ami jó lesz. És akkor ugyanennek megfelelően nincs az a szar, aminél nem szarabb a rávaló várakozás. Állítom, hogy sokkal rosszabb a síralomházban az utolsó éjszaka, mint maga a kivégzés. Egyébként a büntetésnek pont az a egyik része, vagy súlypa... De ez most komoly? Jó. Vicceltem? Nem. Na, köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát ez ilyen kurva jó ám az apu. Ez olyan, mint a mesékben, ez a kifogja az ember az aranyhalat, vagy a Aladdin, csodalámpa, jön a dzsin, és akkor itt bármit kívánhatok. Netflix, nincs Netflixem, és akkor már fölajánlják itt a mencsomban, hogy előfizetnek Netflixem, miközben csak hülyéskedtem, bazd meg. Tehát na, bárcsak egyébként így működne a világ. Nekem nincs uradalmi birtokom vidéken. Na, megérkeztünk egyébként a témához. Lázár János összödi beszéde. Lázár János úgy fogalmazott, egyrészt úgy, hogy ez egy félkész ország, de ennél mondott jobbat is, nem csináltunk semmit 15 évig. És arra szolgál a Lázár Info, hogy ezt elmondja, hogy ezt elmagyarázza. Mondott olyat is, hogy mi jobban hazudunk, mint a Tisza? Mi jobban a mi hazugságaink jobbak. Ez egyébként kétségtelen. Tehát ez. Hát a profizmus. Figyelj, és ennek semmiféle következménye. Most nem mennek ki a Kossuth térre, bazd meg. Hát te próbálkoztál, de hát ugye tudjuk, mi lett belőle. Drónfelvétel, Dániel drónfelvétele, hogy lézengtek ott. Jó, lézengtek, de pár százal lézengtek, de arra azért jó volt, hogy ne szavazzák meg a törvényt, nem? Aztán meglátjuk. Egyébként, és tudod, azért voltak ilyen szkeptikus hangok is az ilyen megmozdulásokkal. Hát mit tudom én, mondjuk a Hont András, aki... Hont András egy objektív elemző, ellenzéki, liberális gondolkodó, és ő azért elmondta ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, tehát az ellenzék helyzetével kapcsolatban, hogy végül is ugyanezek az emberek mentek ki az előző másfél évtizedbe is. Ő az ellenzékiség és a liberalizmus jó szelleme. Megtagadott jó szelleme. Nem is véletlen, hogy a fideszesek, akik elkötelezettek az iránt, hogy legyen Magyarországon egy erős ellenzéki és egy erős és egy hiteles liberális alternatíva, mindannyian megvallják Lentulai Krisztiánnak, jó barátodnak, amikor ott vendégeskednek, hogy hát olyan ellenzék lenne, amilyet ők óhajtanak, akkor hát a Hont András, Schiffer András. A Hontot én nem láttam. Volt a Krisztiánnal? nem a Hont András volt a Krisztiánnál, hanem fideszes politikusokat, meg fideszes influencereket kérdezett arról. Ja, értem, és hogyha olyan ellenzik, és akkor Hontnak meg a Schiffernek a nevét mondták újra, meg újra, meg újra. Van egy ilyen nagyon jó kis csaj, talán az a Csintalannak a lánya, ő mondta azt, hogy föl fogok ülni az András vonalra. Ő fideszes? A Csintalan lánya? Aha. Beszarok be az. Emília. Jó. Nem vagyok tisztában. Social Justice Emília. Tök nagyon jó. Tényleg ez a neve? Hát az nem, ilyen Bece neve. A Pesti TV-ben volt egy ilyen műsora. Aha, értem. Akkor a társadalmi igazságosságnak a Fidesz egyébként a társadalmi igazságosságot valósítja meg, nem? Tehát erős szociális háló, puritán vezetők, visszafogott jövedelmek, igen. Átláthatóság, ennél jobbat nem is kívánhatunk. Na, figyelj! Ehhez a Lázár infós... De ugye ez minden esetre kurva kemény. Ez a kijelentés. Önmagában ez a kijelentés. Az miszerint, mi? Ötvös mesterünk egy film emlékét akarja felidézni, de képtelen rá. Látta valahol a Duna TV-n vagy a Köztévén, de már nagyon régen. És tud róla egy csomó mindent. És hát én ismertetném, hogy mik azok, amiket ő fel tud idézni erről a filmről. Mert szeretné megnézni újra ezt a filmet, mert gyerekkorának a meghatározó élménye volt, de nem emlékszik a címére. A ChatGPT természetesen teljesen használhatatlan. Úgyhogy a nyilvánosságot fogjuk használni erre. És aki meg tudja mondani, hogy mi ez a film, a Poloska érdemrend ezüst fokozatát kapja. Ezt a korrupciót, bazd meg. Érdemes. De nem, mert nagy szolgálatot tesz a mozgalomnak. Nem érted? Ja. Jó. Na, biztos, hogy 2010 előtti film, de nagy valószínűséggel még régebbi. Vagy háborús, vagy világháborús időben játszódik Európában. Vagy haláltáborban, vagy fogolytáborban játszódik. A központi eleme a filmnek az egy ing. Ez a katarzis forrása. Nagy valószínűséggel egy fehér inkről van szó, amelyet az egyik fogoly visel. Van a filmben egy diskurzus az egyik őr és az említett fogoly között azon, hogy mitől érzi magát annyira jól a fogoly. A fogoly a napon sütkérezik és cigarettázás közben ilyenképp válaszol az őrnek. Gyönyörűen süt a nap, finom a dohány, és azt az inget viselem, amelyet a feleségem vasalt nekem. És van egy visszaemlékező jelenet, amikor a felesége a gyerekei körében otthon vasalja az inget. Az őr valamiért mágikus erőt tulajdonít az ingnek, és azt hiszi, hogy ennek köszönhető a fogoly lelki homeosztázisa, az a stabilitás, az a belső énerő, amit lát rajta. Ezért valamilyen formában vagy a fogoly szabadságáért cserébe, vagy a meggyilkolásával, de megszerzi az inget. És amikor felveszi, ahelyett, hogy pozitív hatást gyakorolna rá, sár és mocsok budjan ki a testéből az ing alól, amelynek a következtében meghal. Tehát ez egy ilyen mágikus realizmus, amit keresünk. És én egyébként állítom, hogy álmodta. Most így eszembe jutott, tőlem kérdezte privátim. Most nekem is ez merült fel, hogy ezt ő találta ki. Uh-huh. Simán lehet, hogy egy álom. De hát meglátjuk. Hát, ott a kommentfal. Legyetek szívesek a kommentfalon jelezni a filmnek a címét. Na, köszönöm. Fogalmatok sincs, igaz? Tehát akik itt vannak. Na? Hát pedig van nálam egy ezüst fokozat. De hát... meg kell írni akkor ezt. Hát meg kell. Jó, hát nem muszáj kiosztani, ide lerakom. Aztán majd hazaviszem, és na, kész. Figyelj, Robi, a következő a helyzet. Ne sikoljunk el. Ezt tényleg, ezt hogy mondják helyesen? Sikoljunk? Hát biztos nem. Nem kéne elsiklanunk. Aha. Segédigét használunk. Ó. Kiváltjuk. Ja. Szóval, nem kellene elsiklanunk, Lázár, inkriminált három mondata fölött. brutális, és ki nem kényszerített mondás. Tehát olyan, mintha Lázár János elfelejtkezett volna arról, hogy kicsoda vagy, hogy mi van itt. 15 éve teljhatalommal vezetnek. Semmilyen kényszerük nem volt. Semmilyen. Tehát semmi olyan, mint amilyen a 20 éves köztársaság alatt. De a 20 éves köztársaság kormányai azok egytől egyig hát gúzsba kötve táncoltak. Mert az első két évben, a ciklus első két évében lehet nagyjából olyan intézkedéseket hozni, amelyek nem feltétlenül népszerűek. És a ciklus második felére ki kell rúgni a Bokros Lajosokat, meg a mindenféle hosszú távú, perspektívikus, 10 éves, 15 éves, 20 éves koncepciókat félre kell tenni, mert futunk rá a következő választásra, és megbüntetnek minket, ha a jövőt építjük. A jelent kell építeni. És akkor mindig el kell kezdeni építeni a jelent. És ennek a következménye mindig az, hogy hát a jövő el van halasztva. És ezért van az, hogy a jövő sosem jön el. Na de 2010-ben egy teljesen új korszak kezdődött, és odáig beszélhetünk azokról, hogy a kormány. Szerintem 2010-től nincs értelme önmagában ennek a kifejezésnek, hogy a kormány így, meg a kormány úgy. Onnantól kezdve a rendszer cselekszik. A rendszer intézkedik. Ez azt jelenti, hogy a kormánynak a mozgástere az szűkös. A rendszer mozgástere az beláthatatlan. És 15 év alatt odáig lehetett eljutni, hogy Lázár János kijelenti, hogy nem csináltak semmit 15 évig. És arra szolgálnak a Lázár infók, hogy ő ezt elmagyarázza. Hogy miért? És kijelenti, hogy ez egy félkész ország. De a 60 pusztai uradalom az kész van, ugye? Az elkészült. A kastélyok a domboldalakban, Pont ezt akartam mondani. Figyelj, a Lánci András meghirdette annak idején, hogy létre kell hozni egy nemzeti burzsóáziát. Sikerült? Aha. Ez egy program volt. Aha, sikerült. Megcsinálták. Amit igazán akartak, azt megcsinálták. Ami tényleg fontos volt, az elkészült. A többit akkor meg minek a következő 15 évre? Minek? Ugyan miért történne meg a következő 15 évben, vagy a következő 150 évben az uralmuk alatt? Minden lehetőségük megvolt. Újra meg újra elmondom, kapitalizmus történetének legszárnyalóbb GDP-je, Európai Uniós forrásoknak a tömeges eurómilliárdjai, és aztán nézd meg a közszolgáltatásokat Magyarországon. Nézd meg, hogy hogy néz ki az ország. Hogy néz ki a vasút, hogy néz ki az egészségügyi intézményeknek a tömege. Hogy mindig néz ki az oktatási intézmények. Mindig, még járnak a vonatok. Hát ja. a párom lement ja, most járnak, Szegedre. Nem szaladnak, de járnak. Járnak. 30 A múltkor itt volt egy est, és akkor ugye annak egyik szereplője a Lilla kollégina volt, aki most kihozta ezért. Piát, és azt mondta, hát aki itt volt, azt látta, és akkor ő telefonál, hogy nem biztos, hogy ide ér, mondom, semmi baj, úgyis csak a második felébe leszel, és mert hogy Székesfehérváron két napja már nem járnak a vonatok, és lerohadt a busz is, a vonatpótló busz, tudod? Nem járnak a vonat, de aztán valahol mégis szerencsé volt, és ide ért. Most mi a faszt kell panaszkodni? Egyébként... Köszönjük meg Lázár Jánosnak, hogy ideért. De őt tették. Egyébként egy nagyon kellemetlen feladatot kapott. Egy kényes területet. A trafikok után ő lett a vasút ügyi miniszter. Ez a fasság nincs ilyen, most csak így tudod, a vasút. Azért valójában szopatja őt Orbán, de tudod, 4 éven keresztül tudod, ezt kell csinálni, oda kell adni valakinek a nem agyűrűt, nyilván az Orbán azért nem húzza le az ujjáról, az egyik gyűrűt, tudod, azért van még egy pár gyűrű. Én úgy tudtam, az hogy csak egy nem, van. Az mind tudod, felette van, a törp király, törpkirályok is kaptak. Na mindegy, a törp királyoktól el kell venni egy gyűrűt, és oda kell adni Lázár Jánosnak. Lázár János viseli a gyűrűt, és kurvára élvezi a akkor még kormányinfóknak hívták a Lázár infókat. És hallatlanul élvezi, és mindenki hallatlanul élvezi, és az ellenzék soraiban, meg az ellenzék véleménybuborékjaiban egyre többször vetődik fel, hogy na ez a Lázár János, ez egy jobb Orbán Viktor lenne. De Lázárban meg mit csinált? Mit tett ezért? Tulajdonképpen annyit, hogy jól adta elő, meggyőző volt. És Robi, amikor tehettem, mindig megnéztem a kormányinfókat, tényleg szórakoztató volt, és most nem hülyeskedek. Mm. Amióta Gulyás Gergely van, azóta ez nem... De most tényleg? Tényleg nem. Hát unalmas nem. Olyan, mint a James Bond a Sean Connery után. Hát azért a... Roger Moore, az jó volt, igen. Igazi brit, skót, vagy ott a úriember. Na. Szóval, de azért a Sean Connery, ő volt az igazi. Szóval, na és ugyanezt érezzük Lázár Jánosra. A Lázár versus Gulyás azért nem Sean Connery és Roger Moore. Nem? Hát azért nem ez a különbség, ez jóval nagyobb a különbség. Ő köztük? Aha. De a Gulyás is ügyes. Igen? Aha. Nem világcsúfsága, nem világnevetsége a Gulyás. Mint például Német Sándor, most Német, vagy Szilárd, bocsánat. De az finomat főzött. Amaz. Igen. Na jó, de ő tényleg a világcsúfsága. Tehát, hogy ő tényleg, ha belegondolsz abba, hogy ő egy kormánytisztviselő, mikor semmi más dolga nincsen, csak ez az identitás azonosulás kiváltása. Igen. Tudod, hogy ez a... És Súlyog Tamás, a közjogi méltóságok Mészáros Lőrince. Jó, Súlyog Tamás... Mészáros Lőrinc meg a közpénz Súlyog Tamása. Súlyog Tamás az... Van a kettő között, azon érzek valami mély. Súlyog Tamás az tényleg világcsúfsága. Ő világcsúfsága. Valóban. De tudod... Most volt egy húzása megint. Nem lehet úgy gyűlölni a Gulyás Gergelyt, ahogyan mondjuk Rogán Antalt. Aha. Nem lehet. Ja, értem. De az a mondás, hogy nem csináltunk semmit 15 évig. Nagyon fura, hogy ezt ő így kimondta. És tudod, mennyivel szarabbul hangzik, mint az összödi beszédben, amikor elhangzott, és Gyurcsány mondta, hogy nem csináltunk semmit 4 évig. Hát ez bazd meg a 3,5-szerese annak. De majdnem a 4-szerese, hamarosan a 4-szerese. És abba belebukott a baloldal, meg a köztársaság. Ez meg most csak úgy benyögi? Azt belső körbe mondta, ezt meg így pofába tudod. Hát de legalább őszinte nyílt magyar emberek. Na. Ja. Úgyhogy ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Ami még nagyon durva, az a fideszes lejárató kampány. Vár, az már egy komolyabb téma, meg tudományos is lesz, tudtommal. Még a Súlyoghoz. Mit szólsz a legújabb hőstettéhez? A festmény kikölcsönzése? Arra célzol? Anyukám, olyan jó az a riprónai, tedd már be azt a tyorba, azt vigyük, hogy jó lesz ott fönn a falon, bazd meg. Szóval ezért, na, érted? Miért ez ekkora sutyóságot? Miért volt ez muszáj? Miért kellett ez most? Na igen. Nem látja a Súlyog Tamás, hogy mi zajlik az országban? Nem érzékeli a közhangulatot? Hogy most kellett oda arra a falra a riplónai? Most volt az, hogy bazd meg, most elég stabil az uralmunk, most egy riplóró, már csak egy riplórónai hiányzik ezen a falra. Teljesen, igen. Kurva jó. Jaj, bazd meg, de lennék Súlyog Tamás. A faszom. Hát kurva kényelmes pozíció. Szóval kurva kényelmes pozíció. Na. Aláírni tudsz? Még egyelőre, igen. Úgyhogy. De én mondtam arra a csávóra, hogy megsajnáltam. Olyan szomorú feje van. Szegény. Szomorú, szegény magyar állam. Ugye ő reprezentálja, tehát ő a magyar államnak a... Kemény. Megszemélyesülése. A gazdaságnak benne... Mészáros Lőrinc. Aha. Igen, az üzleti, a magyar üzleti szférának Mészáros Lőrinc a megszemélyesülése. A magyar államnak. A magyar államiságnak meg Súlyog Tamás. Tamás. Azért, hú, bazd meg. Jó. Igen. Lehet, hogy lesz rosszabb is. Tehát most itt nem kell rögtön. Azt hiszi az ember, hogy na, elérkeztünk a mélypontig, de nem. Tudod, előttem mindig a Hanvas Karnevál című gigantikus regényének az utolsó mondata, amivel zárul a regény, mindig az jár, tudod, hogy a pokolnak nincs feneke. Abba a zuhanás örök. Azért, igen. Jó, itt most nagyon eltúloztuk, mert azért ez nem ilyen pokoli, meg nem démoni, nem diabolizmus, inkább olyan nevetségesen piti. Ja, hallottad egyébként a Monty Pythonos? John Cleese megosztotta azt a hírt, hogy Tibor István és Orbán Ráhel elhagyták Magyarországot. És az Egyesült Államokba vándoroltak, és John Cleese megosztotta ezt a hírt, amely hírnek az utolsó mondata, az úgy hangzik, hogy menekülnek a patkányok a süllyedő hajóról. A Monty Python mondja. Én erre kiírtam azért, Robi, hogy irigykedik. Ugyanis a Monty Python sose talált ki olyat, bazd meg, nem volt elég fantáziájuk hozzá, amit a NER. Ja. Az abszurd, amivel ők bánni tudtak, az azért egy szűk keretek közt volt. Igen. Itt akkora alkotói szabadság van, és lehetőségek. Uh-huh. Szóval igen. A Brian élete, hát meg ezekhez képest. Nem volt egy Rogán Antaljuk. Ja. Habony Árpádjuk, stb. Ja. Ebből össze lehetne állítani egy Monty Pythont. Ez most jutott eszembe. De nem kell a feltételes mód. Ja. Itt élsz benne, öreg. Ez kétségtelen. Na, szóval visszatérve erre, igen, de ő is felfigyelt a magyar abszurdra. De figyelj, Súlyognak még volt valami. Mi volt a Súlyog, amik, hogy mondjon le, nem a Riprónai, mit csinált korábban? Jaj, bazd meg, tényleg, emlékszel? Nem, mert nyaraltál, és részeg voltál minden nap, mi? Ja, sejtettem. Ne, figyelj! Kárpátalját megrakétázták az oroszok. Munkácsot. És Súlyog Tamásnál kijött az, hogy orosz rakétatámadás, utána változtattak, az oroszt kihúzták. Nem is hallottál róla? Rakétatámadás. És akkor utána bazd meg, egy csomó mém ment ezzel, hogy mit tudom, az oroszlány nevű település, az oroszt kihúzták, és lány, meg összes ilyen, érted, orosz krémtorta, orosz rulett, az csak rulett, és akkor, mert hogy tabu lett az orosz, hát ami nagy baráti, elvtársi, testvéri, putyini, sztálini, orosz barátainkat, érted, na nem már. És amikor tudod, amikor munkácsot bombázzák, akkor hirtelen az egy rakétatámadás. No. Akkor az hirtelen nem orosz. És az, a komment falon... Nem hivatja be ilyenkor magyar külügyminiszter az orosz nagykövetet, és állítja a szőnyeg szélére, hogy ez milyen már, magyar embereket bombáztok. És ha ukrán öntámadás... Sőt, a magyarokat logikus, direkt az ukránok, logikus, mintha oroszok lennének, érted? Vagy mondjuk a németek, vagy a franciák támadták meg Munkácsot, mintha oroszok lennének. Tényleg. Az a poén, hogy itt most ilyen fekete humort űzünk, és a komment falakon komolyan egyesek leírnak ilyeneket, basszátok meg. Ez már nem vicces. Ezt komolyan ilyeneket leírnak be az meg a komment falakon. Vágod? Na. Szóval ez volt még a derék súlyok, Tamás. Tehát ez a... Hú, bazd meg! Azt a kurva! De aztán megígérte a hivatala, hogy ilyen többet nem fordul elő. Tényleg! A köztársasági elnöki hivatal. De nem a köztársaság. Tehát azt sugalták, mintha ez valami munka probléma. De hogy ezt a hivatal a köztársasági elnök nevében... Nyilván nem ő írja személyesen, bazd meg. Hát most a súlyok személyesen ír bármit. Hát annak van egy stábja. Az Orbán beszédeket sem maga Orbán Viktor írja, hanem stáb. Legfeljebb elolvassa. Biztos, hogy elolvassa. A súlyok elolvassa? Fasság van benne, az kihúzza. A súlyok. Hát az Orbán, az biztos. Az biztos. A súlyokban már annyira nem vagyok biztos. Ezért mondtam, milyen kurva jó dolga. Én lennék súlyogtam, ezt tudod ez a... Egyébként szoktam is, tudod, amikor közös könyveink vannak, akkor jó azt, okos vagy, nézd át, tudod, ez a... lusta vagyok. Na mindegy, mindegy, mindegy. Én viszont kényszeres vagyok, bazd meg, és hangyaszorgalmú, úgyhogy én meg elvégzem. De bennem is van kényszeresség, csak nem ebbe. Igen. Én igazgatom a... Igen. Amíg én dolgozom a könyvön, addig te párhuzamosba állítod a dolgaidat. Ja. Na, menjünk a komolyabb témák felé. Gurvanyomasztó, ugye a Perintfalvirita kapcsán akartál valamit beszélni. Perintfalvirita kapcsán egy teljesen új szintre jutott a karaktergyilkosság. Azért ez így eddig ilyen módon, ilyen formában még nem létezett. Ez valami új. Eddig az, hogy valakit összeszaroznak, az átvitt értelemben volt. Hát mit csináljunk ezzel a Perintfalviritával, hangzik el a miniszterelnöki kabinetirodán, ami Magyarországon így ejtjük a propaganda minisztériumot, egy miniszterelnöki kabinetiroda. Mit csináljunk ezzel a Perintfalviritával? Kenjétek össze szarral. De ezt általában nem szó szerint értik, csak itt a dugó stáb... van a városban. Igen, dugó van a városban. Nem úgy értjük, hogy van egy nagy parafa dugó a városban, bár attól sem lehetne közlekedni. Ugyanúgy eldugaszolná a várost. És itt, tudod, itt a kommunikációs stáb szó szerint értette, hogy kenjétek össze szarral. És szó szerint összekenték szarral, bazd meg. Ilyen még eddig nem volt. Fölhív engem a Puzsér ezzel. Ez az én területem. A metafora animációja. Én foglalkoztam ezzel, amikor a metaforát szó szerint, és ő ebbe ezt látta, hogy ez egy metafora animáció. Mert ugye az történt, hogy a szélső jobb, egyébként nem a Fidesz-e, hát a Kuruc Info, az inkább a Mi Hazánkhoz kötődik, nem a Fideszhez. Igen, de a vadhajtások, meg a vadhajtások, ami meg inkább a Fideszhez kötődik. Igen. És az Index nagyon hamar átemelte, és úgy hivatkozott rá, hogy a magyar sajtóban megjelent. Szemlézik a sajtót az Indexnél, tudod? Hont András meg kiírta, hogy, vélt vagy valós. Ebédidőben nem szeretne. Ha igaz, ha nem igaz, ebédidőben ne írjanak ilyen, nem utogassanak ilyeneket, mert neki elmegy az étvágya. Ezt fűzte hozzá. Uh-huh. Ez fűzte hozzá. Kurva kíváncsi vagyok, hogyha Hont Andrásról mutogatnának olyan pornóképeket, vagy pornóvideókat, ahol szart eszik. Ott is ezt fűznie hozzá, hogy nem tudom, hogy ez megtörtént, vagy sem. Én nem emlékszem rá, de ne ebédidőben. Hát a magyarok étvágyát elvesszük. Már aki hasonlít Hont Andrásra. Most az ugye az a nő azon a videón, az nem Perintfalvirita. Nagy valószínűség, ha valaki megnézi. De úgy van előadva, hogy az Perintfalvirita. Érted? Hát ez az állítás. Semmi kétség afelől, hogy Hont Andrásról is lehetne ilyen videót csinálni. Hogyha ez államérdek lenne, nem az. Valakiről nem annyira nagyon rég azt állították, hogy pedofil mentegető, mert mondott két szelep társaságában. Én nem emlékszem erre, ki volt ez? Pár évvel ezelőtt, már nekem is olyan homályosan rémlik az egész, de hogy ezek a dolgok így kezdődnek, aha, aztán folytatódhatnak, bazdmeg, bármeddig. Figyelj, ennek az egésznek van egy átgondolt stratégiai célja. Tehát például az, hogy fogjátok be a pofátokat, mert bárkiről pillanatunk alatt kiderül, mindenkinek van hasonmása, azon kívül már olyan programok is vannak, ez egyébként nem AI volt ez a film, hanem valami régi osztrák-magyar koprodukcióba készült szenny, bizarr pornó. Hogy is mondjam, tehát olyan programok vannak, hogy még arhaizálja a képeket, stb. És kurva jó hamisítványokat lehet csinálni. Most nyilván ezek állati drága cuccok, tehát gondolom nem, mit tudom én, ránk fogják ezt pazarolni, hanem mit tudom, Magyar Péterről kiderül, hogy mit tudom én, Phil Pidernóban vett részt, és aztán még embereket is ettek, vagy akár az. Szerintem itt a stratégiai célja ennek, alapvetően ennek Perintfalvi Rita, én úgy gondolom, kevésbé a célpontja, mint az eszköze. Hát nem arról van szó, hogy Perintfalvi Rita olyan fokú veszélyt jelent a hatalomra, hogy olyan fontos szereplője az ellenzéknek, vagy az ellenzéki közvéleménynek, olyan meghatározó figura, hogy ő vele most le kell számolni, Perintfalvi Ritát el kell törölni a föld színéről, mert különben veszélyben a hatalom. Nyilván nem erről van szó. Perintfalvi Rita egyszerűen csak alkalmas volt arra, hogy vele üzenjenek Magyarország ellenzéki felének. Ő a levágott lófej az ágyban? Pontosan. Ő a levágott lófej az ágyban. Nincs... Perintfalvi Rita szabadon felcserélhető bármilyen ellenzéki Orbán Viktort kritizáló Orbán rendszerrel, ideológiailag, identitásszerűen szemben álló ellenzéki szereplővel felcserélhető. Az üzenet az az, hogyha nem fogod be a pofádat, és bírálod a rendszert, és elvitatod a rendszer erkölcsi integritását, akkor szarral kenünk össze. De most érts szó szerint. Tehát lesz rólad egy olyan videó, ahol szarban fetrengsz, miközben baszol vagy basznak, még meg is eszed a szart. Na jó. Ez van rajta, nem, nincs ebédidő. Rossz hallani, bazd. Nincsen ebédidő. Hát, mi van? Nem baj, ha elmegy az étvágyad, így áll egyet. Hát az unikum legalább gyomorra. Nem baj, ha visszajön. Faj. Hát ez erről szól, ez egy üzenet. Perintfalvi Rita személyével, meg ezzel a szaros videóval, amit azért kurva sokan élvezettel néznek meg, akik részei a problémának, tudod? Mert ő nélkülük, akik ezt élvezettel megnézik, röhögnek, meg tovább küldik egymásnak, enélkül a dolog nem működne. Erre recskáznak? A szó átvitt értelmében. De nyilván van olyan, aki szó szerint ráránt, de nem ez a célja a Fidesznek. Hanem ahogy ott egymás között ott röhögnek, hogy tézd, mit találtam, hogy kurva jó hasonlít rá, figyelj, zékkörzet, ez az. Egyébként, figyelj, egy ilyen, a hatalmas a pornóipar, érted? Tehát csepp a tengerből, hogy a francba lehet ezt kikukázni. Most vagy valami szuper programmal minden ilyen alkotást idézőbe át. Ezének. Vagy pedig... Hát, ha valakire hasonlít, vagy akár vagy tényleg pedig, szerepelt valaki valamikor. Vagy pedig valamelyik megafonos, vagy valamelyik hazafattya a Kurucinfónál, vagy a vadhajtásoknál. Hát, ilyesmire recskázik. És véletlenül... És hát meglát, hogy hoppá, ebbe több is van, mint egy kivert fasz. Ebben az élményben, ebben van egy kommunikációs potenciál, és Jó, nyilván előbb kiverte, és utána átküldte Antalnak, hogy Antal, nézd, mit találtam. De különben hogy talál rá? Te most engem mindenki akarsz írtani abból a székből. Én emlékszem, amiket beszélsz. Én emlékszem arra képmutató barátom, amikor pornós aput tartottunk. De az egy szociológiai előadás volt, bazd meg! És arra ott, emlékszem, hogy elkezdtük úgy, hogy bent volt 80 ember, és úgy ért véget, hogy bent volt 32. Volt olyan, aki nem nézett oda. Volt olyan, aki, mondtam neki, hogy még nem két, volt. Az apu azért tiszik, mert te sírsz, Brand, még két ilyen műsort bír el. És akkor vége. De ez kurva rég volt, ez nagyon rég volt, én már nem is emlékszem rá. Biztos a Robi ötlete volt. Nem, tényleg az én ötletem volt, engem érdekelt volna, nekem az volt akkor a koncepcióm, hogy a pornóipar egy. Ha kijön Hollywoodba valami film, vagy van valami világhírű film, tudja, hogy a pornó arra reflektál, és megcsinálja annak a parodisztikus pornó változatát. A másik, ennél fontosabb téma meg az volt, hogy akkor már abszolút politikai korrektség volt, amikor ez a műsor volt, és ment ez a PC nyugaton meg minden, most már Magyarország részűrem lett be, és a pornó szart a politikai korrektségre, és olyan rasszista pornókat, mint tudom én, a tejfehér szőkenőt öt véger megerőszakolja, de előtte így, mint a majmok így a fáról leugranak. Tehát olyan anarchista a pornó valahol, nem tisztel se Isten, sem. És nekem ez kurva érdekes volt, és erről akartam beszélni. És hogyan találtad ezeket a nagyon jó filmeket? Gondolom, egy szociológiai kutatóintézetben. Hosszú kutató munka eredményeként lévén kulturális antropológus vagyok, drága barátom. Kezdjük ott egyébként, hogy te... És a gyík könnyezett a vizsgálat során? Te nagyobb szakértő vagy ebben, mint én, de... És te is adtál ott jó tanácsokat, felsoroltál kurva hosszú filmcímet, ahol a címmel is volt Piroska és a farkalók, meg mit tudom, szóval ilyen hülyeségek, és akkor de tényleg azért azt nem értem, hogy a közönség, jó, ez hülyeség, hogy mit a 30 valány, a negyede biztos elment. És tényleg volt, aki miközben ilyen extra bizarr pornók, az nem volt benne ilyen szarós pornó, meg állatos, meg ilyen dolgok. Vanília pornó volt benne, tehát ez a rendes. Kerek a fán, ez a vanília pornó. Jó, az volt a... Jó. A rossz... És szó szerint a fáról ugráltak lett a gyerek, és erőszakolták meg azt. Hát ilyen álmegerőszakolás természetesen, de várjál, és hogy... A fáról! Igen, és nagyon, nagyon durva. És a pornónak ezt az anarchizmusát, most a szó nem politikai értelmet anarchizmusát, hanem ezt a semmit nem tisztel, és mindennek a megcsinálja. Erről volt szó. Ennyi. Most ezt emlegeti föl, bazd meg. Meg lehetne újra csinálni. Ezek vállalható gondolatok. Ez szociológia, barátom. Te vagy a képmutató. Jó. Nekem oké. Csak tudod, most itt egy tényleges közéleti ügy. És a Havas Henrik is írta a pornóról. Ő még a bizarról is. Akkor kultúra. Könyvet. Kész, lefegyvereztél. Nagy izé volt, nagy sláger volt. Ő, mint újságíró, utána járt, elmondta. Mondta, hogy milyen képmutatás, nem beszélni róla, stb. Na, érted? Na, ez most tényleg képmutató geciduma volt a részemről, természetesen. Na, visszatérve, itt azonban most nem erről van szó, tehát itt most nem a pornóipar a lényeg. Robi, nekem ebben az a lényeg, hogy bármit meg lehet csinálni. Ennek két jelentése van, szó szerint, tehát technikailag, a második pedig morálisan, minden határt át lehet lépni. Mindig csak utólag derül ki, hogy hol van az a határ, amit már nem lehet átlépni. Azt mielőtt átléped, nem lehet tudni. Ezért soha nem lehet tudni, hogy hol van a villanypásztor, ahol megbasz a nagy feszültség, hanem mindig egyet lépnek. És az mindig utólag derül ki, hogy na, ez a lépés volt a túl sok. És ez a Orbán Viktornak, most már az Orbán rendszernek, hiszen a személyiségéből egy rendszer lett, ez ennek a karakteréből, a jelleméből következik. ő mindig támad. Ő sosem védekezik. Ő mindig keresi a határokat, ő mindig feszegeti a húrt. És mindig megosztja a társadalmat, abban a reményben, hogy nála lesz a nagyobb fele. És egyszer már rábaszott erre 2002-ben, amikor szétszakította a társadalmat, és hát picit kisebb fele lett nála. És addig fogja folytatni újra ugyanezt, amíg nem ismétlődik meg, amíg nem történik meg újra. Nem tud konszolidálni. Nem tud. Mondhatjuk azt, hogy nem hajlandó, vagy nem akar, de nem is akarhatna, mert az ember nem akarhat olyasmit, ami a személyiségétől alapvetően idegen. Már megint egy emberre hegyezel ki. Belekényszerülhetne, igen, pontosan, belekényszerülhetne, ha lennének Magyarországon fékek és ellensúlyok, ha lenne koalíciós kényszer, ha lenne egy olyan párt, amelyikben megosztott erőcsoportok vannak, amelyek viaskodnak egymással, belekényszerülhetne a konszolidációba. De nincsen ilyen. Nincs ilyen helyzet. És már 98 és 2002 között sem tudott konszolidálni. Hát azok a húzások, a kokárda felhasználása pártjelvénynek, az már ennek a szellemét hordozta. Még nem volt sehol kétharmad, még nem volt sehol hegemónia. De már az a szándék, hogy osszuk meg a társadalmat, úgyis mi leszünk többen, csak figyeljétek. Ez már megvolt. Most utólag mi egyáltalán nem voltunk a Fidesz-szel szemben ellenségesek. Mi a szockókkal szemben voltunk kritikusok, Robi. Milyen időpillanatban járunk? Hát gondolom a 98-2002 közti 98 időszakra mondom. 98 és 2002 között. Inkább voltam még a Fidesz pártján, nem voltam a Fidesz szavazója már, de még inkább odahúztam, engem annyira idegesített. Igen, de a kokárda felhasználása pártjelvénynek, tudod, március 15-én kívül, tehát nem március 15-én, hanem azután egy hónappal azt mondani, hogy aki velünk van, kvázi a nemzeti oldal, azt tegye ki a kokárdát. Ebben már benne jelezze, van, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, és a haza nem lehet ellenzék. Ez, igen, de akkor ezt az ember nem vette még ilyen vér komolyan. Én komolyan vettem. Nekem egy faszpojácáskodásnak tűnt, nevetségesnek inkább. Aha. Hát én szerintem ez egy nemzeti szimbólumnak a kisajátítása volt. Ma már én is látom. És valaminek, ami arra szolgál, hogy összetartson minket, annak a felhasználása arra, hogy szétszakítson minket. Ja. És ezért konszolidálatlan. Orbán Viktor képtelen a konszolidációra, ezért a rendszere, ahogy régen a kormánya is, konszolidálhatatlan. Nem lehet, tehát csak polgárháborút tud, és még polgárháborúbbat tud. Ezt tudja. Gazdasági konszolidáció megtörtént, és megszilárdult az Orbán rendszer. De a konszolidáció... Vicceltem, Hont András, nem emlékszel a hosszú vita erről? Többször előhoztuk ezt a konszolidációt fogalomnak. Amikor még beszélősben voltunk Hont Andrással, akkor én magyaráztam azt, hogy az Orbán nem konszolidál, és nem bír konszolidálni. Csak vejmarizálni tud, meg a polgárháborút szítani. Hát kb. Ezt a mondókámat, amit most előadtam nektek. És a Hont András mondta, hogy nem érted, ő így konszolidál. És úgy csinált, ez egy ilyen szit elmetrükk. Úgy csinált, mintha nem értené a kifejezést, hogy konszolidáció, és szó szerint értette, mintha dugó lenne a városban, az egy nagy parafodugó. Megint a metafora animációja. Igen, szó szerint értette, hogy a konszolidáció az megszilárdítást jelent. A rendszer megszilárdítását. Mondtam én, hogy Észak-Koreánál konszolidáltabb rendszer a világon nem létezik. Igen, és a sztálinizmus is konszolidált volt. Abszolút. Nagyon konszolidált. De közben Pontosan tudjuk, hogy a konszolidáció mit jelent. Az nem egyszerűen az uralom megszilárdítását jelenti, hanem a társadalom egyesítését a rendszer mögött. Egy társadalmi, a társadalmi közmegegyezés, közbékét, a társadalmi konszenzusok kiterjesztését jelenti. Rendszer szintű vététét jelenti a konszolidáció. És itt a Hont András pusztán, hogy dekonstruálja ezt a fogalmat, hogy konszolidáció, ezt nem értette. Az a megszilárdítást jelenti, és hát konszolidált íme. Ja. De, Robi, térjünk vissza erre az egész purparléra, aminek így apropója a Perintfalvi Ritaféle eset, hogy az ellenzéknek, vagy egyáltalán a rezsim bármiféle ellenlábasainak, főleg, ha még nem is tartoznak a szervezethez, tehát ilyen kallódó alakok, mint mondjuk én, aki hát így megmondom néha a véleményem, lófasz, mit lehet ezzel ellen tenni, tudod? Tehát nekünk, tehát ezt nem tudja például az ellenzék megtenni a izével. És nem csak azért, mert morális gátak, mert nyilván egyik a másikat fogja fölhergelni, és azért kommentfalakat olvas a bizony-bizony DK-s vagy Tiszás kommentelőknél hasonló szellemiséget és brutalitást lehet felfedezni tömegével. De nincs pénz mondjuk ilyen kutatásra, vagy aira, vagy ilyen cuccokra, tudod? Mit tud tenni? Hát tök kiszolgáltatott. Hát, bazd meg! Őszi, tudod, mi lesz itt ősszel, bazd meg? Mert október 23-ának milyen ünneplése lesz itt? Hát én inkább nem akarom megtudni. Tudod, mi lesz itt év végéig? Bazd meg! Tudod, mi lesz? Tavasz. Szívem szerint elmennék addig az országból, csak nem tehetem meg. Érted? Itt mindenkiről ki fog derülni, bazd meg, hogy pedofil, vagy szarós pornó, vagy mit megölte nem. Az anyját, feljelentette, amit akárkiét, érted? Nem mindenkiről, bazd meg. Nem kell a vagy. És? Ja. Miért zárná ki egyik a másikat? Hát igaz. Ezek képesek bármire és igaz. Mindre. Igaz. Az egyetlen, amit lehet tenni ebben a helyzetben, szolidaritást kell tanúsítani Perintfalvi Rita iránt. Most éppen Perintfalvi Rita iránt. Függetlenül attól, hogy mi őt azért sose favorizáltuk hát igazán. Most Perintfalvi Rita politikailag, hát hogy mondjam, a mi számunkra mindig is nagyon, hát hogy mondjam... Távol állt. Kriptodékás élményünk volt vele kapcsolatban. Legyünk udvariasak, távol állt. Távol állt. De teljesen mindegy egy ilyen helyzetben, hogy közel áll. Na jaj, ezt mondom. Ebben ezt a szituációban mondom. Teljesen mindegy. Mert sokkal fontosabb a, hát hogy mondjam, a sorsközösség. Sorsközösség. Akire Rogán Antal kiadja a kilövési engedélyt, az egyszerűen az szolidaritást érdemel, és azzal falangzba kell lépni formálni. Ez önmagában kevés, Robi. Kevés. A társadalom nagy része nem ellenzéki megmondó, vagy aktivista, vagy újságíró, vagy szakember, vagy bármi. Tudod? És azért a társadalom nagy részét kellene megszólítani valamilyen formában. Én meg azt gondolom, hogy ez a kétségbeesés jele, hogy szarral kenik össze az ellenzék. De most nem lehet? Igen, most azt, nem gondolom, ez a azt gondolom, hogy igen, de nem, igen, de azt gondolom, hogy ezért aztán nem feltétlenül kell lennél több. Valójában, meg nincs is ennél több, mit tehetnél? Egy dolgot még. Igen. Mondani mindenhol, mindig, minden fórumon, hogy a NER-nek ne higgy el semmit. Hazudnak. És egyébként az meg, amit a TV2 tényekről beszéltünk, az egy legbizarrabb valami. Csinált valaki valamilyen képet, az van rajta, hogy a Loch Ness-i szörnyen egy ilyen, ez a Bigfoot, a Yeti lovagol, és fönt egy UFO. És akkor én kiírtam, hogy Origo, TV2 tények, tudod, hogy kb. Ez a szintű, tudod, ez a hírhamisítás. De brutálisan, csúsztatás. Érted? Tehát még igazából nem is hazugság az, hogy folyton hazudnak, mert tényleg kurva sokszor hazudnak. Az, hogy mindig mindenben, az persze egy hiperbola, költői túlzás, mert van, amikor véletlenül, vagy érdekük nem fűződik hozzá, akkor mondjuk igazat mondanak. De bennem már kialakult ez, hogy vagy igen, vagy nem. És akkor tudod, lentulói Krisztián barátomnak is mondom, meg másoknak, hogy nem is az a bajom a NER sajtóval, hogy nem értek egyet vele, mert az egyet nem értésig sem jutok el, bazd meg, mert semmit nem hiszek el. Utána kell nézni a híreknek, hogy tényleg úgy van-e. Na, érted? És ezt kéne a társadalomba tudatosítani, hogy bazd meg, nem mondanak igazat soha. De tudod, az a helyzet, hogy az egész társadalom tudja ezt. Biztos? A megosztottság biztos. A megosztottság nem abban van, hogy a társadalom fele azt gondolja, hogy igazat mondanak, a másik fele meg tudja, hogy hazudnak. Az egész társadalom tudja, hogy hazudnak, csak a társadalom fele helyesli. Hoppá, na ezt fejtegesd. Hát arról van szó, hogy... Mert szerintem hogy sokan, van kétféle hazugság, van kétféle hazugság, van kétféle hazugság, van a jóféle hazugság, ami a nemzetet építi, amiből máról holnapra egy erősebb Magyarország lesz, egy olyan nemzet, amiben érdemes élni, és érdemes megöregedni, és ami szuverén, és ami képes arra, hogy a nemzeti identitást, meg a nemzeti önrendelkezést hordozza, teljesítse, és van a rosszféle hazugság, amit ezek a gecik hazudnak, ezek a globalisták. Van a globalista hazugság, meg a szuverenista hazugság. És a szuverenista hazugság az jó hazugság. De Lázár maga ezt magyarázta, hogy kétféle hazugság. Hát van ők hazudnak, mi hazudunk. És a különbség az, hogy a mi hazugságunk a jó, az övék a rossz. Így mondta bassza meg. Tehát szó nincsen arról, tehát ez három brosúrával vagy lemaradva, ha azt gondolod, hogy a fél ország az tudva tudja, hogy ezek hazudnak. A másik fele az meg hát elhiszi, hogy Perintfal Virita szarral pornózott a 90-es években. Nem hiszi. Senki nem hiszi. Csak a fele élvezi. Aha. Tudja, hogy hazugság. De nagyon helyes. De ez rosszabb. Nagyon helyes. Ez rosszabb. Így kell hazudni. Így kell. Ezekkel így lehet. Hát ők is hazudnak. Hát ha mi nem hazudnánk, csak ők hazudnának, hát versenyhátrányba kerülnénk. Hát képtelnek lennénk megvédeni magunkat. Hát nekünk muszáj hazudni. Mi kénytelenek vagyunk hazudni. Ő nekik nem muszáj. Ők azért hazudnak, mert hazugok. Bár csak nem hazudnának, hát akkor mi se hazudnánk. Kicsit tovább. Nem érted a logikáját? Értem, ennek? Figyelj, fel akarok olvasni egy rövid, egyébként igen ismert Alekszandr Szolzsenyicin idézetet. Ugye ezt a kommunistákra írta. Tudjuk, hogy hazudnak. Ők is tudják, hogy hazudnak. Tudják, hogy mi tudjuk, hogy hazudnak. Mi tudjuk, hogy ők tudják, hogy mi tudjuk, hogy hazudnak. És mégis tovább hazudnak. Ezt még a Szolzsenyicin írja. Na most ennél... Na de ez a komcsi! Na de ez a komcsi! Ez már bonyolódott, mert amit te elmondtál, az már bazd meg egy double twist. Tudod? Nem, itt arról van szó, hogy a társadalomnak legalább a fele bűrészes. És a másik fele is. Mert nem volt mindig NER. Volt idő, hogy nem a NER volt. És amikor nem volt, és éppen a hatalomnak azokat a hazugságait kellett elhinni, meg tovább visszhangozni, meg tovább mantrázni a szabadság kisköreiben, hogy Bibó Istvánt idézzem. Olyanokat, mint mi szerint az összödi beszéd az egy igazságbeszéd volt. Meg olyanokat, hogy az nagyon helyes és jó, hogyha az erdélyi magyarok nem kapnak állampolgárságot. Ezért és azért. Én emlékszem akkoriban. Liberális közegben hogyan magyarázták? Hogyan magyarázták a vállalhatatlant? Én is az akceptálhatatlant. Én emlékszem, hogy hogyan mantrázták. Így, megvolt ez, csak nem volt kétharmad, nem volt 15 éves rendszer, nem volt hegemónia. Tudod, nem, mit állítasz? Tudod, mit állítasz, hogy az egész összmagyar társadalom mélységesen romlott. Bűrészes abban, ami történik vele, bűrészes, igen. Más társadalmak ugyanígy vannak. Nem. Meg kéne kérdezni. Nem éltem bennük, nem tudom megítélni. Nem tudom. Én nem hiszem, hogy mi ennyire egyedül vagyunk, és elátkozott izébe az meg. Most megint a Turán. Jó, egy valami, jó. Attila átka meg. Jó, egy valamit tudunk. Egész köztes Európában, amelyik 90 előtt a Varsói szerződéshez, meg a KGST-hez tartozott, most meg az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik. Ebben az egész köztes Európában mi vagyunk az egyetlen orosz bérenc latorállam. Szlovákia? De Szlovákia az egy orosz bérenc lator kormány. Nem rendszer, nem rezsim. Más. Mi a különbség? Mi a különbség a rendszer és a kormány között? Valamit. Az, ami a kétharmad meg az 50% között, az a különbség. Jó, figyelj, akkor most mondok valamit. Fico ott volt, most Pekingbe, a nagy antifasiszta, antiimperialista felvonuláson, tudod? Tőlünk csak Szijjártó ment. Nem Orbán. A tények... Meg kell becsülni a keveset is. Igen. Köszönjük, Orbán Viktor, köszönjük. Büszkeség. Egyébként te mit szólsz ez a pekingi díszemléhez? A Hír TV-t, a Krem TV-t szoktam nézni, és reggel, mert tudod, föl kell ébredni, és akkor ad ilyen löketet, bazd meg, fölbasz agyilag, adrenalin. És olcsóbb, mint a kávé. Olcsóbb, mint a kávé, ráadásul koffein érzékeny vagyok, tehát Hír TV, Krem TV sokkal jobb. És tudod, itt ott részletesen beszámoltak, hogy milyen rakéták mentek, milyen drónok. Teljesen olyan volt, bazd meg, az érzésem, mint gyerekkoromban a kurva nagy ilyen május elsőjé, meg győzelemnapi felvonulás azért Moszkvába, amit a magyar tévé is így, tudod, részleteibe közvetített, érted? És most bekapcsolom a Hír TV-t, és néha tényleg olyan feelingem van, hogy ilyen időutazás a gyerekkoromban, és ezért hálás vagyok nekik. Tehát 60 évesen az ember már nagyon megbecsüli a fiatalodást. Nagyon megbecsüli a fiatalodást, és képzeld el, ott, hogy most összeszövetkeztek, most és akkor mentek, tudod, a tankok, a rakéták, a repülők, vigyázba felvonul minden, és Kim Jong-un is ott volt, hát tudod, és most végre Szijjártó, Fico, Kim Jong-un, Xi Jinping, kik vannak még ilyen jó fejek? Hát Putyin természetesen, az elnök úr, 120 Sztálin emlékművel, a Szovjetunióban, most már nevezhetjük Szovjetuniónak Oroszországot, nem? Hát, egyébként ők is, így van, kurva nagy a szovjet nosztalgia, és akkor a magyar sajtóban, ez a kommentfalakban, az meg ez a tudod, hogy hazudnak és hazudnak, az a fő narratív, hogy ez már nem az a szovjet, az rossz, ez már keresztény normalitás. De akkor mit keres? A férfi, de... a nő, ez már más, ez már nem a szovjet, ez a fő, bazd meg. De ez akkor a fő, mit keres? Hoztam erre valamit. Kincses kalendárium 1951. Mutatom nektek, addig te is keresd elő, amit akartál. Kurva jó! Josif Visszarionovics Sztálin, azt mondja, Sztálin zászlaja alatt a hatalmas Szovjetunió oldalán megvédjük a békét. Ez a szöveg. Rákosi Mátyás... Dolgozó népünk forrón szeretett vezére és tanítója, a béke első magyar harcosa. Régen hoztam szabad népet, emlékeztek? Guruló dollárok, nyugati háborús uszítók, mi a béke oldalán, de vannak nyugaton is azért rendes pártok, amiket a Szovjetunió támogat. Bazd meg, mindent leporoltak. mindent leporoltak. Ezt izé soroltam, Gulyás, na, a Partizán csinált velem egy 7 órás életút interjút, 3 óra fog kijönni belőle a YouTube-ra, és ezt hál' Istennek benne hagyták, amit elmondom, hogy mennyi mindent, bazánk, mondom, mindent leporoltak, amit gyerekkoromban emlékszem, csak most egy ilyen álkeresztény, meg ilyen nemzeti mázzal van leöntve, de tök ugyanazok a dumák, meg ugyanazok a sablonok, az ember beszarik. Szóval végig a béke, nyugat, Amerika, háborús, uszító, uszító, stb. Stb. Na, és most ugye szintén ezt hallja az ember, Xi Jinping mondta, hogy ők a békét akarják, és a nyugat a háborút. Most Pekingbe. Ugyanez a duma ment. Figyelj, pornót nézel? Jó. És... Így felmentést kaptam. Így teljes mértékben. Csak nagyon lefényképezzenek a izén keresztül, érted, a mobilodon keresztül, és akkor puzsér. Na, már a Mandineren látom, hogy milyen dolgok vannak. Nos, viszont Trump azt mondja, hogy összeesküvést szőnek a Egyesült Államok ellen. De figyelj, szerinted a Trumpnak van... Na, Trumpnak van terve. Trump terve. Ez például Trump terve. Szerintem ez a Trump terve olyan, mint a Putyin békéje. Vagy Mészáros Lőrinc tehetsége. Csúlyog Tamás intakt, intranzigens volt, autonómiája. Szóval ez a Trumpnak bazmeg szerintem nincs terve. Ilyen belelátnak bazmeg, hogy ő ezt azért csinálja, kisakkozza, hogy a izé... ez legyen, és akkor Kínát elválaszza Oroszországtól. Látszik, hogy mennyire sikerült elválasztani a bazd meg. És, de hogy röhögsz ezen? Kurva nyomasztó. Részeg. Na. Trumpnak, figyelj, vagy tényleg teljesen ennyire bizonytalan az egész világ. Hogyha az Egyesült Államok és Oroszország között ilyen nagyon durva kenyértörésre kerülne a sor, nem biztos, hogy ennek nagy az esélye, mert Trump tényleg szerintem egy pojáca, és ott semmilyen különösebb koncepció nincs. Nem vagy a külpolitikai szakértő, intuíció. De ha mégis, akkor Orbán mit fog választani? Putyint vagy Trumpot? DJ Jesse-nek van egy ilyen műsor, hogy Trump, bazd meg. Vágod? Hát majd átnevezi. Putyinra? Nem tudom, nehéz ezt megmondani. Jelen helyzetben az egyetlen fügefa levél, ami Orbán Viktornak a moszkovita mi voltát, hát hogy mondjam, ha nem is takarja el, de leárnyékolja, az a Donald Trump. Hogyha Donald Trump szembefordul rendesen a Putyinnal, és kiújul a hidegháború, de most már Trump főszereplésével, és nem Bidenéval, akkor Orbán Viktor valóban nagy bajban lesz. Akkor valóban, akkor ez a fügefa levél lehull. Hát pávatáncot még egy darabig csinálhatja. Hát akkor vagy lehull a fügefa levél, vagy abból a fügefa levélből kell alsónadrágot szőni. Aha. Tehát érted, és akkor... Uh-huh. De azt nehéz elképzelni, hogy Orbán Viktor a Putyinnal szembefordulhasson. Mert én előbb képzelem el, hogy Amerikával forduljon szembe, akár Trumppal, mert az már kész van, az már megvan. Az a narratíva már megvan. Legfeljebb majd a Trumpot is a globalisták lefizették. Megvásárolták. Tudod, hogy a kassait. Tudod, aha. Megvették. Aha. Megvették. Globalisták. Ja, globalisták. Viszont a Putyinnal szemben, tudod, a Jubjanka téri archívum tartalmával szemben nehezebb. Nehezebb ilyen szabadságharcos, ilyen tökös szabadságharcot folytatni. Aha. Ja. Ez a annak gyűlöljük a vörös csillagot, na jó, nem mindig. Nem állunk olyan módon szemben a vörös csillaggal, hogyha sörös üvegen van a vörös csillag, akkor zéró tolerancia, tudod, vörös vonal. Hogyha a Kremlnek a tetején van, hát akkor hát ez keresztény szimbólum, ugye? Hát ez a pravoszlávia maga, ugye? De figyelj, azt mondd meg, hogy picit visszacsatolnánk a ez a hazudnak, és tudjuk, hogy hazudnak témához, ennek kapcsán, amit mutatta az előbb. Ugye annak idején Bayer Zsolt, de nem csak ő, csak ő élharcosa volt neki, a Heineken levő vörös csillagot, tehát lebolsevistázták a Heineken. A bolsevik. Részvénytársaság, egy részvénytársaság, bazd meg, amelyik a... csiki sör miatt, és ami bolsevik. Egy hülyeség, mert az nem az a vörös csillag, de jó, oké. Ha kurva nagy antikommunista vagyok, akkor már frászt kapok, bazd meg, ha csak meglátom. A finneknél most szedték le a horogkeresztet a zászlóról. Sokkal korábban volt náluk, mint a... katonai zászlóról, de az nem a nemzeti szocializmust jelenti. Így van. Tibeti szimbólum is, stb. De nyilván akinek az frászt okoz, akkor akárhol látja frászt okoz, megértem. És tudod, és akkor mondja, hogy járt Ljubljankába, nem Ljubljankába, hol is? Ljubljanába. Nem Szlovéniába, bazd meg, hanem valamelyik ilyen gulág. Aha. És hogy elvinné oda Heinekeneseket, hogy te... De a Sztálin, 120 Sztálin emlékmű, bazd meg. Meg vörös csillag, meg szovjet nosztalgia. Azt hallottad, hogy a Putyin kiadta ukázba, hogy csak szovjet filmeket lehet iskolákba vetíteni? Rendszerváltás előtti szovjet filmeket, bazd meg. De ők már más. Pravoszlávia. Ők már keresztények. Normalitás. És ők védelmezik meg a kereszténységet Európában. Ja, az okay. Ők védelmezik meg. Ők védik meg az iszlamizmustól Európát. Ők, akik a csecsen hadúrnak szabad jogosultságot adtak regionálisan, hogy a sariát bevezesse a saját uradalmában. Ja. Tudod? Oroszországon belül. Aha. Az Orosz Föderáción belül. Igen, Csecsenföldön. Tehát Csecsniában ez uralkodik, és ez a feltétel, hogy amennyiben Oroszország hadba vonul, akkor, mint hűbéres, a Kadirov azokat a muzulmánokat, azokat a muzulmán harcosokat, akik megkapták, elnyerték a saria érvényesítésének a jogát Putyintól, azok hadba vonuljanak és harcoljanak ukránok ellen mondjuk, ha éppen Ukrajnában zajlik a háború, de ha majd a Baltikumban zajlik, vagy Lengyelország ellen zajlik, akkor majd ott. De ez mutatja Oroszország hallatlan, toleráns és demokratikus voltát. Na de nem akkor akarják, hogy véd meg a... Nem hogy... akarják Csecsnyára ráerőltetni, de Pravoszláviát. Én azt értem, de hogy tudod, az az érvelés, hogy Európának a metropoliszaiban vannak bizonyos no-go zónák, ahol a saria uralkodik. És Oroszország ezt nem hagyná. Csak Csecsenföldnek. Bazd meg. És tudod, a különbség az az, hogy Európa nagyvárosainak a no-go zónáiban nem az európai politika szándéka szerint, nem az európai vezetőknek az alkui mentén uralkodik saria, hanem annak ellenében, ellentétben Csecsniával. Ja. Ahol meg gyakorlatilag Oroszország, és így konszolidálta, igen, ez a kifejezés, ezt szeretjük, Hont Andrással, igen, így konszolidálta Csecsenföldet. Tehát megint... És valójában Kadirov, Putyinnak ez a hamis igazolásként funkcionál, akit így felmutat, hogy lám, Oroszország tud bánni az iszlamizmussal. Ja. Úgyhogy engedi teljesülni a saját területén, Oroszországban. Na, summa summarum, visszatérve a magyar jobboldalra, ebben is hazudnak. És nagyon nehéz egy olyan tábor, csoport, politikai közösséggel szemben, Robi, bármit mondani, ahol semmi, de semmiféle elvek és értékek nincsenek, csak az, hogy mi vagyunk mi. Ennyi, bazd meg. Mi vagyunk mi, és add ide a pénztet. Tehát kb. Ennyi, ez egésznek a lényege, tudod? És akkor most a Szovjetunió is jó. De antikommunisták vagyunk, persze. Érted? 56-ot is eláruljuk, de 56-ot megünnepeljük. Érted? Sem nulla, de nulla, bazd meg. Nem fasiszták, az egy elv. A fasisztának bármennyire borzalmas, van egy értékrendje, meg elképzelése, bazd meg, hisz valamibe. Itt semmi. És kurva nehezen megfogható ezáltal. Hiszen csak arról van szó, hogy mi? Mi vagyunk a nemzet. De kik? Hát a jobb oldal. De mi a jobb oldal? Hát mi? És kész. Farkába harap a kígyó. Érted? Önhivatkozó rendszer, de nagyon egyszerű egyébként. Nagyon egyszerű. Olyan kis egysejtű egyszerűség. Az egysejtű bonyolult. Nagyon gyorsan körbeír az érvelés. Tehát két mondaton belül. Abszolút, így van, így van. És tudod, a focit gólra játsszák, a sikernél nincs semmi sikeresebb. Hát nekünk ez bejött, bazd meg. Tudod, hogy miért működik ez Magyarországon? Egyrészt a magyar társadalom már az első világháború, már a monarchia alatt szörnyű belső válságokkal küzdött. A első világháborús veszteség és Trianon, meg a itt végig söprő forradalmak, meg ellenforradalmak révén kurvára tacsra ment. Második világháború, gondolj bele, bazd meg, elvisznek 600 ezer magyar állampolgárt. A teljes államapparátus szolgálatkész segítségével. Aztán megteszik a svábokat, bazd meg, izének, bűnbaknak, kitelepítik, aztán jön a Rákosi rezsim, bazd meg, meg 56, meg 56 elárulása, és aztán Kádár az egészet lezárja, hallatlanul jó politikus volt egyébként, a szónak a szar értelmében. Szólnak az Orbáni értelmében. És az a lényeg, hogy atomizálódott a társadalom. Ez már kurva nagy közhely volt a 80-as években, szociológusoknál főleg. Atomizálódott, tudod, ezek a szokásos toposzok, egyéni érdekérvényesítés, kiskapuk, ez nincs nemzet, nincs közösség. Egyébként Hanvas már a 30-as években ezt írta, hogy nincs közösség. Figyelsz? Ilyen, figyelsz? Majd a szerelmes levelet, bazd meg, elolvasod, utána WC-be mehetsz is recskázni rá, ha már, bazd meg. És nincs közösség, nincs organikus, semmi. Gondolj bele, bazd meg, a történelmet itt hányan írják fölül, és főleg a jobb oldalon dekonstruálják. Amit mindig el szoktam mondani, hogy hát Kossuthot is leírták meg, Petőfit is, meg a szabadságharcokat, hol a Habsburgok, akkor milyen eredetűek vagyunk, bazd meg. Itt már nem csak az van, hogy a hun mítosznak hol a helye a magyar kultúrában, mert az egy régi mítoszunk, és a magyar kultúra szerves eleme. De tudod, ez a sumer magyartól kezdve már mindenki magyar volt, ez a mély gyökértelenségnek, ez a mély gyökértelenségnek és identitás válságnak a kifejeződése. Ezek betegség szimptomák. És ezt a társadalmat érte a rendszerváltás, egyéni kiskapuk, nulla szolidaritás, bejött a új kapitalizmus, erre az ilyen védtelen, félfeudális társadalomra. A rendszerváltás ezáltal tulajdonképpen bukott. A Gyurcsány volt ennek a gyújtópontja, és aztán jött a NER, ami szintetizálta ezt az egészet, bazd meg, amit most elmondtam. Tudod? Ez a sztori. Ez a sztori. És mit lehet tenni? Semmit. És mit csinált? Itt pofázni a színpadon. Mit csinált a NER? De legalább kapunk pénzt a ti belépőjegyetek árából. Leadózunk utána, kedves besúgók. Olyanok vagyunk, mint Orbán Viktor. Ti fizettek, mi meg megtűrünk titeket. És még pimasz is, bazd meg. És ezt szeretitek, mert mazoisták vagytok, mint a magyar társadalom általában. A kicsibe, itt le lehet képezni. Kísérleti. Stockholm. Ez a dilid, ez a Stockholm szindróma neked már régóta. Na mindegy, de nem szóval, ez a témánk. Szóval, arról van szó, hogy 20 éves köztársaság, az egy nagyon szabályozatlan, nagyon latin-amerikai típusú kapitalizmust hozott. Aha. Ennek a termidora volt tulajdonképpen a Gyurcsány uralma és a Öszödi beszéd. És mit hozott ehhez képest az Orbán rendszer? Ő a Bonapartéja. Meghagyta. Igen, bizonyos értelemben. Az a kicsit viszonyul, mert a társadalmi folyamatok, Robi, meg a történeti folyamatok hasonló mintákat követnek bizonyos szituációk között. Úgy van, ezért. Úgy van. Ő úgy viszonyul, igen. Ahogyan a francia forradalomhoz a Napóleon, úgy viszonyul Orbán a köztársasághoz. És mit tett? Meghagyta ezt a latin-amerikai típusú, nagyon szabályozatlan kapitalizmust, de ráépített egy nertársi feudalizmust. Így válta az Orbán rendszer egy ilyen kétfenekű ládává, aminek élhetsz a felső vagy az alsó rekeszében, és a kettőt a pecsétgyűrű és az arra lehelt csók választja el. Ha megcsókolod a pecsétgyűrűt, élhetsz a nertársi feudalizmusban, nem kell különösebben versenyezned, vagy megfelelned, vagy a piacon a másik magyarral megvívnod a megélhetésért. És ha befizetett adót, azt Orbán Viktor kiutalja neked a hűségedért, mint hűbért. De ha nem csókolod meg a pecsétgyűrűt, mondjuk azért, mert kulturálisan, ideológiailag, neveltetésedben idegen neked ez a kurzus, vagy mondjuk azért, mert autonóm vagy, és a hatalomnak nem leszel a szolgája akkor se, hogyha amúgy jobboldali vagy, vagy mondjuk azért, mert nem kerülsz oda, hogy megcsókold a pecsétgyűrűt, egyszerűen nem hívnak meg a Botanik klubba. Így hívják a neres gazdasági elitnek ezt a találkozó helyét. De most ez komoly? Aha, és az is felcsúton van. Aha. Botanik klub. Tudod, ha szeretsz kertészkedni, vár a Botanik klub, bazd meg. És akkor kapsz egy domboldalt, meg egy kastélyt. És ott kertészkedjél. Megtanulod, bazd meg, hogy milyen gyomnövényeket kell ki. Botanik klub. Ez is, bazd meg, milyen, így nevezik el, bazd meg. Nagyon kemény. Ezt nem is hallod, de honnan tudod? Láttam, bazd meg, az uradalomnak a térképét, ott van rajta a Botanik klub. Ja. És beszéltem egy haverommal, aki csatlakozni akart a NER elithez, és ő mondta, hogy a Botanik klubba kell bejutnia, de hát nem sikerült neki. Szóval, hogyha mondjuk nem hívnak meg a Botanik klubba, akkor baszhatod. Akkor élhetsz ugyanabban a szabályozatlan... Aztán tudom már, hogy mit mondtál, ilyen térkép, ilyen birtoktömbökkel, hogy Orbán Gáspárnak a birtoka, vagy a Lévai Anikóék birtoka, és akkor ott van ez a tök olyan a térkép, hogyha megnéztek ilyen régi évszázadokkal ezelőtt, és akkor tudod, Aba Amádé, az Aba nemzetség földje, a Csák nemzetség, az Ákos nemzetség, Észak-Magyarország, ott Pok Miklósék kezdődik, bazánk, teljesen a középkor, érted? Vagy a Garai Liga, bazd meg, a Cillei Urlik Nyugat-Magyarországon. Ákos nemzetség. Jó, volt ilyen, tudom, ez most olcsó humor, de egyébként tényleg volt Borsod megyében egy oligarha család a késő Árpád-korban. Na, és a Anzsú-kor elején. Na, mondjad. A Botanikról akarsz beszélni? Arról van szó, hogyha nem csókolod meg a pecsétgyűrűt, akkor élhetsz ugyanott, ahol a köztársaság idején éltél. És persze, a köztársaság idején is volt pecsétgyűrű. Nem is egy. De legalább nem is egy. Most már egy gyűrű van, mind felett. Tudod? Visszatértünk a kedvenc. Igen, egy gyűrű. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a GDP szárnyal, és a kapitalizmus élhető, mert amikor a GDP szárnyal is mindenki jobban él, a hajléktalan is jobban él olyankor. Abban a rendszerben mindenki azt érzi, hogy ez a rendszer ez jó, mintha neki találták volna ki. Hiszen egy kicsit mindig jobban él, jó a Lőrinc egy kicsit még jobban, de mindenki jobban. Viszont amikor a kapitalizmus megrecsen, hogy a Covid idején, és azóta se tért magához, meg amikor jön a háború, a háborúhoz tartozó krízis, akkor egy olyan helyzet képződik, amikor az alsó rekeszben élők, a kapitalizmusban élők már kurva szarul élnek, egyre többen nyomorognak, de a nertárcsi feudalizmusban élők még mindig kurva jól élnek. Lehet, hogy kevésbé gyarapszanak, na de honnan kevésbé? Érted? A faszom a kastély meg a domboldal pozíciójából kiindulva egy kicsit kevésbé jól élnek. Érted? És ez így viszont már probléma. Ez így viszont már nem oké, ez már nem tetszik. Jó. Szerintem hagyjuk ezt a témát, mert tököm tele van vele. A véncigányról kéne beszélni neked. Nem kéne még a véncigányról beszélni. Robi, háromnegyed, a munkaidő. De nem tartunk ott. Blokkolóra, bazd meg. Hát, haszom. Én nem túlórázok. Szóval... Mi szó volt ott? Szó volt arról, hogy... szó volt arról, hogy a nemzeti szimbólumaink azok hozzánk tartoznak-e, vagy a kurzushoz tartoznak-e. Én közben berendeltem az uradalmi birtoknak az ábráját, ami mindjárt meg fog jelenni, hogy lássad magad is a Botanik klubot, oda hogy hova kéne eljutnod. Vágyom oda. Hova kéne eljutnod a kisvasúttal. Kisvasút elvisz. Bazdák. Na, nemzeti szimbólumok, így van. Tehát nekem van egy olyan... Robi, akkor ezt a témát akarja előszedni. Egy nagyon fontos téma. Nekem van egy olyan véleményem, hogy a nemzeti szimbólumok igenis hozzánk tartoznak. Igenis ne mondjunk le róluk azért, mert az állampárt kisajátította magának. Na íme. Na, igen. Látod a Botanik klubot? Botanik Golf klub. Most már tudom, igen, ezt láttam ott valahol. Ott a kisvasút. Zebrák, antilopok, bölények és tankok. Mészáros Lőrinc és családjának földjei, Léva Janikó földjei, Orva, ez teljesen ez a... Ez és Botanik klub. És Botanik klub az. És ott a kisvasút. Orbán Viktor háza, Pancsó Aréna, nézd meg a viszonyukat. Ja. De figyelj! Szúnyog puszta. Ezért... Miért a vérszívókról nevezték el? Te érted? Ne, valószínűleg az már korábban is az volt, csak most vicceskedik. Értem. Figyelj. Értem. Tehát, mintha több lenne, mint egy véletlen. Mint hogyha, tudod, Isten kikukucskálna a felhők mögül, és kiintegetne. Vágom. Jaja. Te ezért harcoltak 2006-ban a tüntetők? Mhm. Igen. Ezért harcoltak. Ezért, és sikerült. A Kossuth tériek ezt akarták. Így van. Így van. 2006-ban ezért gyújtották itt föl a kukákat, bazd meg verték szét a izét, meg lőtték ki a Gyurcsányék a szemüket. Én is kim voltam az utcán. Én is ezt akartam. Ezt akartam, és sikerült. Nekem kitették egy cikkemet ilyen nagy tacepóba. Köszönjük. Én is voltam. Büszke vagyok, hogy ezt elértük. Igen, köszönjük. Ráadásul mi balról támadtuk a Gyurcsányt. Mi is kellettünk. Szóval a nemzeti szimbólumaink, amiket felhasznál a rendszer, hogy önmagát igazolja, hogy önmagát állítsa. Lásd kokárda, amit mondtál. Például. Már ott kellett volna egyébként erről beszélni. Turul. Szent korona. Kettős kereszt és Árpádsáv is, amit el tudsz képzelni. Na most, baromi érdekes... Csodaszarvas. Baromi érdekes, hogy egyébként ez visszamegy azért a Horthy korszakba, a szélső jobb már kisajátította. De akkor is egy, ezek régi szimbólumok, ezek közkincs. És nagyon érdekes egyébként ez az egész, az egésznek a lélektana. Azt ezzel szembe megy ez a, amit úgy mondanak, ez a belpesti lipsi gúnyolódás ezeken. Ez is tény, ez is megvan, ez is megvolt. Ennek is egyébként a régi gyökerei vannak. Amikor a feudalizmussal azonosították ezeket már a század előn, hogy hát tudod, ezek ilyen avid dolgok, stb. Még nem gúnyolódtak rajta, csak... És akkor onnantól jön ez az egész, és akkor második világháború, és amikor ez a szélső jobb oldallal társul az elmébe, akkor jön egy irtózat is ezekkel szembe, és a többi, tudod. Szerintem ez helytelen, inkább a kisajátítás ellen kéne fellépni. A másik pedig, hogy ha ezeket, ugye mert a jobberek azt mondják, hogy ezekkel szembe tiszteletlenül beszélsz, tehát nem vagy magyar. Na most nem vagy nemzeti érzelmű. Na most bazd meg, ennek a kisajátításánál nagyobb tiszteletlenséget el nem tudok képzelni. Megint csak arról van szó, hogy van egy szimbólum, ami arra szolgál, hogy összetartson minket, és ők a megosztásra használják fel. No de. Ezzel a szimbólumot gyalázzák. Most akkor te úgy azt állítod, hogy valójában ők magukhoz rántják, és magukhoz rendelik, és a gazemberségükhöz, és a tolvajlásukhoz, és a, hazaárulásukhoz rendelik hozzá. Kvázi annak a szimbólumaként használják fel a turulmadarat, a csodaszarvast, a szent koronát, és minden nemzeti szimbólumot. És a társadalom kétféle állást tud foglalni ezzel. Az egyik az az, hogy elutasítja az egészet. Hát ez a magyar, tokkal vonóval, akkor nem kell. Tokkal vonóval, tehát akkor, akkor nem szent korona, nem turul, nem csodaszarvas. Mert ezek fasiszta szimbólumok vagy, igen, magyarkodás. És... A másik oldal meg azt mondja, hogy igenis, és igenis nagyon helyes, és nagyon jó helye van a turulnak a nyilas pártház előtt. És hogy ezzel szemben, ezzel a két állásponttal szemben fogalmazod meg te azt, hogy vissza kell szereznünk a nemzeti szimbólumainkat, és meg kell tisztítanunk ettől a hungarista mocsoktól. Mert hozzánk tartoznak, nem hozzájuk. Az össztársadalomhoz tartoznak. A magyarsághoz tartoznak. A magyarsághoz tartoznak. A nemzethez, az 1100 éshez, a Kárpát-medencére. Nem is azt mondják egyébként, hogy a magyarsághoz tartoznak, csak ők a magyarok, akik őrzik a lángot. Tudod? Igen, ők is azt mondják, hogy a magyarsághoz tartoznak, csak egy szűkebb definícióval érnek a magyarságra vonatkozóan. Na most nekem nem tetszik, amit a Kovács Gergő csinál itt a turul kapcsán. Még mindig ott van, Tudom, ez a három tojás, amit tudom, tudod. A faszomat bazd meg, tudod, mi lenne az egyedüli, rendes, normális megoldás? Szerintem ez egy régi az szimbólum, lenne... onnan elvinni bazd meg föl a domtetőre. Igen. Tudod, de ott nem, a helye egy de nem meri, de nem meri. Nem azt nem meri, hogy onnan elvigye a turult, és öntsön belőle kumbéla szobrot. Hanem azt nem meri, hogy onnan elvigye a turult, és fölvigye a domtetőre. De helyett, mert akkor megmozdulna a mi hazánk, meg megmozdulna a Fidesznek a kemény magja, és fölvonulnának, és nem engednék elmozdítani a turult. Akkor a mi hazánknak és a Fidesz kemény magjának az a vélemény, hogy nagyon jó helyen van ott. Igen. De ezzel akkor azt is mondják, hogy helyeslik, ami ott történt. Uh-huh. Mert ott tudod azt történt. Nem, ők azt mondanák, hogy te belemagyarázod. Valójában azt akarod, hogy elvigyék onnan a turult, de mi nem engedjük, megvédjük a nemzeti jelképünket. Jó, akkor a zászlót a koronás címerrel egy pöcegödörnek a tetejébe beállítom, és akkor jönnek oda, akik ezen fölháborodnak, és azt mondom, hogy hát milyen alapon? Ne haragudjál, a nyilas pártház nem pöcegödör. Ja, na igen, erről van szó, bazd meg. Erről van szó. Akkor viszont ismerjék már be, gerincesen vállalják föl, hogy igen, ahogy egyes kommenthuszárok, Kumpáter csak a zsidókat írtott, tehát jó volt, ez írja az egyik csávó. Ja, szeretnéd, hogy ezt mondják, ugye? Szeretnéd, ja, hát nem fogják, nem teszik meg neked. Lipsigecik azt a szüvességet, nem. Na, Szóval lófasz, értem. Csak szeretnéd. Ja, mert belemagyarázod a kumpáter a nem turulba. Oké, nem Pöcegödör. Nem, Pöcegödör az egy szent hely, bazd meg, ott volt a mi szellemi elődeinknek a izéje, bazd meg. De még ez se stimmel, hát Kumpáter annyira kibaszott szélsőséges volt, egyébként totálisan egy ilyen futóbolond, ilyen sorozatgyilkos típusú szociopata, hogy Szálasi halálra ítéltette, bazd. Szálasi. Jó, aztán kegyelemből 15 év várfogságra. Jó, értem a izét. Tudod miért? Mert már annyira beindultak ott, hogy már nem csak izéket, kórházi betegeket lőttek agyon meg, zsidónőket erőszakoltak meg, meg gyerekeket vertek agyonba, az meg hullákat lehugyozták, meg ilyeneket csináltak, hanem már ilyen magyar rendőröket, meg honvédtiszteket bazd meg megvertek, és akkor a nemzeti számonkérő szék, ami a nyilasoknak a rögtönítélő bírósága volt, elítélte Kumpáter egész bandáját bazd meg. A nyilasok a Kumpáter bandáját, és ezek ott regnáltak, tehát még csak azt se lehet mondani bazd meg, hogy hát Szálasi, hát elítélte jogilag a Kumpátert. Az oroszok szabadították ki Kumpátert, bazd meg, mert azt hitték, hogy hát aki börtönben van, az mind a rendszer. Tényleg. És aztán csináltak vele, én nem az Ács Dániel filmjéből tudom ezt, a gyilkosok emlékműve, 30 éve már erről lehetett olvasni. Még egy analitikus, lélektani eszmefuttatást is olvasta. Maga Kumpáter azt mondta egyébként, hogy őt démonok szállták meg. Jaj. Elhiszem. De milyen jó, hogy, kiszálltak belőle, amíg a népbíróság döntött. Igen. Gyáva szar is volt. Na, és tudod, hogyha, tehát még csak az sincs, hogy az ott Szálasinak volt a izé, hanem még a nyilasokon belül is egy extremitás, amit maguk a nyilasok is, pedig hát azok se voltak egy hóvirág lelkű, akárkik, de még azok is elítéltek, akkor ezt vállalja föl a Fidesz kemény magja, meg a mi hazánk. Kumpáter, tehát a nyilasok közt nem, is nem, a nem, nem, figyelj, az ez az egész nyilas sztori, az egész Kunandrás, az egész történelmi gyalázat, mind nem számít. Az van, hogy ez is egy politikai topik, ahol a két kurzus egymásnak feszül. Az egyik kurzus azt követeli, hogy azt a turult onnan vigyék el. Hivatkoznak Kunandrásra, nyilasokra, nyilaspártházra, 1944-re, stb. De akárhogy is, követelőznek, hogy legyen úgy, ahogy ők akarják. És csak ez számít. És nem lesz. Nem lesz úgy, csak azért se. Értem. És minden más ennek van alárendelve. Kumpáter, meg Kumpáternek az áldozatai, meg azok, akiket a Dunapartra lekísértek és belelőttek a Dunába, meg akiket megerőszakoltak. Meg mind ennek alá vannak rendelve. Mit számítanak, amikor itt most bazd meg, ezek azt követelik, hogy a nemzeti szimbólumunk ne ott legyen, hanem amott. Hát nem. Nem fogják. Nem engedünk. Jó. Itt a vörös vonal, nem léphetik át. Ennyi. Létezhet az a narratíva, amit jó magam képviselek, hogy a turulmadár pont azért, mert egy régi magyar szimbólum, ne szentségtelenítsék meg, vagy ne szarozzák be, de most nem szó szerint, hanem átvitt értelemben, metaforikusan érted, hogy ezt ne tegyék. Mert én értem, tehát figyelj, van az áldozatok szempontjából egy narratíva, hogy hát bazd meg, turul madarat valóban a 30-as években szélső jobb használta. Turul szövetség volt egy ilyen. Zsidókat nem vettek oda be. Persze. Az első magyar ilyen szélső jobb oldali lap, a Hunnia füzetek, amit jó magam terjesztettem. Ezért egy turul madaras valami volt, tudod? És nagyon szerettél volna botanik klubot, bazd meg, meg kisvasutat, igaz? De végül sikerült. Ez népi nemzeti volt, ez nem ilyen. Mert a botanik klub nem az. A botanik klub? Az burzsoá. Burzsoá. De hogy is burzsoá? Polgári, ez a kifejezés, amit keresem. Jó, de én fasisztából lettem kommunista, Robi, sose voltam. Polgári. Csak most a kedvedért pénzért, bazd. Na, figyelj! Bazd meg is mindig, és még képesek megtapsolni. Jó. Köszönöm! Köszönöm, kedves kém! Köszönöm, tudod! Ez egy kis szentimentális, háborús bűnös, ahogy ott ül, tudod? Nosztalgiázik! Ja. Na, jó, de bazdmeg mindig elmegyünk a fassá, hát apu, jó, kocsmasó, értem. Két ember iszik a kocsmában, annak a dramatizált változata. Figyelj, és tényleg, tehát én csak nem is dramatizált. Te, de most tényleg visszatérve, mert amúgy ez egy fontos és komor téma. Tehát ez, hogy az áldozat, egyrészt az áldozatok megbecstelenítése. Kétségtelen, hogy a turulnak egy ilyen helyen mindenkinek eszébe a 30-es meg a 40-es évek. De függetlenítsük, mert a tatabányai turul régebbi, a várbeli turul régebbi, a munkácsi turul, amit az ukránokat levágtak régebbi, a vereckei turul, meg a dévényi turul régebbi, érted, ez nálunk. És különös, hogy ezekkel a turulokkal nincs is probléma. Ezeket a turulokat senki nem akarja elvinni onnan. Hát az ukránok munkácsból. De ez most háborús. Magyarországról beszélünk. Nem, persze. Érted? Tehát, hogy valójában, ha a turullal lenne a probléma, akkor a 4-szer akkora turul van Tatabányán, akkor az miért jó? Vagy az a miért nincs probléma? Ja. Ugye, valójában nem a Nyilas Pártház a probléma, meg Kun András a probléma, akkor miért pont azt a turult akarják onnan elvinni? Miért? És tudod, erre már nincsen válasz, hanem az a válasz, hogy csak azért sem. Ja. Nem, mert nem. Aha. Nem, mert a mi országunk. A Nyilasoké? Hát ja. Tudod, ha azt mondod rájuk, hogy Nyilasok, akkor igen, akkor a Nyilasoké. Oké? De ez legalább egy jó gerinces beleállás. Na jó, ennyire nem telik. Ez teljesen oké. Akkor igen. Mi ilyen Nyilasoké az egész ország, bazd meg. És a többi 9 milliót belőjük a Dunába. Ez fasza. 9,9 akármennyit. Oké, fasza. Jó. Ez már beszéd. Na, ennyit akartam egyébként ennek kapcsán elmondani, hogy summa-summarum, megértem azt a dacot, vagy azt a rezisztenciát, azt az ellenállást. Ha a nemzeti szimbólumok... A nemzeti szimbólumok kisajátítása azért tudod úgy működik, van egy lélektana. Azt hívén, ostobán, tudod, hogy akkor bármit meg lehet tenni, hiszen az akkora szentségek, hogy minden fölött van, tudod. A meggyalázásukért megbüntetnek, ez egyébként már Putyinnál is, tudod, a templom előtt fényképezkedsz, akkor bünti van, meg ilyenek. És ilyen szakrális szimbólumok mindenek fölött állnak. Ha minden fölött áll, és én azt a pólómra teszem, vagy magamra aggatom, akár a szó konkrét, akár átvitt értelmébe, akkor nekem bármit szabad. Mágikus gondolkodás. Ezek mágikus jelképek engem megvédenek. Ugyanaz, mint amikor a orosz bűnözők a 30-as években, meg a 40-es években Sztálint tetováltattak magukra. Tudod, az ott megvédi őket. Szóval volt egy ilyen Lenint, meg főleg Sztálint, nem is Sztálint. Tetovált Sztálin, az gyakori tetkó volt. Mert, hogy tudod, abban bíztak, hogy most ők fosztogatnak, erőszakolnak, gyilkolnak. Nem de ha meglátják a rajtuk, meglátják rajtuk a Sztálin tetkót, lemerik majd lőni őket? Ja. Persze. És ha lelövi, aki lelövi, biztonságban fogja, jól alszik az éjszaka? Aha. Na, ilyen a nemzeti szimbólum kisajátítása. Pont ugyanilyen. Csak tudod, az a helyzet, hogyha tetőzik a gazemberség, akkor nem az van, hogy a nemzeti szimbólum megmenti őket, hanem ők húzzák le magukkal, bazd meg a sárba, a pöcegödörbe a nemzeti szimbólumot, amiért meg kár, szerintem kárért. Mert nem érte? Tudunk újat, nem tudunk és újat. És meggyűlöltetik. Igen, azért, mert... Na ez a legszemetebb dolog a nemzeti szimbólumainkkal szemben. Uh-huh. Ez az igazi szimbólumgyalázás, bazd meg. És És szóval az van, hogyha ezeket a szimbólumokat, ezeket bemocskolják, ezeket aszociatív viszonyba hozzák rendesen faszán kumpáterrel, nem tudunk újakat a helyükre rántani. Tehát a vagy akár a nagybirtokrendszerrel, lopással, érted, a kurva nagy pénze, a 650 milliárd nemzeti bankbeli pénz elsíbolásával lehet menni Dubajba, bazd meg, fosszínű izével, Ferrarival kurvázni, érted? De hát nemzeti oldal, nem, haza nem lehet ellenzékbe. Ha erről valaki pofázik, az hazaáruló. Szóval, hogy az van, hogy a turul helyett, az csodaszarvas helyett, a Szent Korona helyett nem fogunk tudni újat előrántani. Hogyha ezek bemocskolódtak, de van még itt egy csomó minden. Na, akkor majd mostantól ez lesz. Aha. És akkor, tudod, ha szimbólumok nélkül maradunk, akkor... Gyártunk. Akkor gyártunk, Robi. Általában így szokott. És az majd azt... Nem fogja. Na. Mielőtt még Vörös Martira áttérnénk, én bemutatnám a megfejtését a Pink Floyd Dark Side of the Moon című lemezborítójának, amihez tartozik egy grafika, és amely grafika hát tulajdonképpen kifejezésre juttatja, hogy mit jelent az a transformáció, ami a művészetnek a meghatározó művelete. Íme. Feliratokkal láttam el az ábrát. Az ábra négy, tehát tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy mi van a prizma belsejében. Mi a beáradó szintelen fény, mi a kisugárzó szivárvány, és mi az a négy allegórikus alak, amelyik az átképzés műveletét végzi. A szintelen fény, ami besugárzik, az az igazság. Ez a kvázi a fűtőanyaga a művészetnek. A négy allegórikus alak, a tudat, amely befogja az igazságot, az akarat, ami meghajtja a műveletet, az ihlet, amelyik hát tulajdonképpen elvégzi az átképzést, és az értelem, amelyik meg a kisugárzásért felel. És ami pedig kisugárzik, az a valóság. És tulajdonképpen az a tengely, ami metszi a háromszöget, és ami a villanykörte vonalában húzódik, az a valóság és az igazság közti határ. Tulajdonképpen ebbe a tengelyben, ennek a tengelynek a fókuszába kell állítani a prizmát. És akkor valósul meg az átképzés. És hát ahhoz, hogy ezt a prizmát fel tud állítani, ahhoz át kell menned a túloldalra. Erre mondta azt a Jim Morrison, hogy break on through to the other side. De egyébként a Nagy László nevű költő erre mondta azt, hogy kiviszi át a szerelmet a túlsó partra. Ez mind ugyanazt jelenti. Ez a túlsó part, itt az igazság és a valóság közti határ húzódik. Az igazság megnevezhetetlen. A szintelen fény, amit ott látsz, nem látszik. Nem látszik, nem látható. Megragadhatatlan. Van, de a létezése nem élményszerű. Nem válik élményszerűvé, ezért nem válik belőle képzett, hanem egy elvont eszme legfeljebb. Amit viszont az átképzés nyomán az értelem kisugároz, az látható, az a szivárvány. Tulajdonképpen az a művészeti alkotás. A szivárvány maga a művészeti alkotás a valóság szférájába átsugározva. Az én számomra így és ebben nyer értelmet a Dark Side of the Moon lemezborítója. Ezt jelenti a prizma fénytörése. Ez a művészet művelete, ez az átképzés, a transformáció. Egyébként szép gondolat, szerintem küld el a Roger Watersnek. Putyin híve. Nincs meg az e-mail címe, de majd próbálkozom. Nem, egyébként tényleg. Eszembe jutott erről, egyébként Hanvas, nemrég olvastam újra valamit tőle, és tudod, hogy ő a művészetet sok szempontból a tudománynál többre becsülte. Egy másfajta típus. De érdekes, hogy annak a korszakait is nagyon. Majd legközelebb majd erről beszélünk, csak hát blokkoló óra. Nem, egyébként ez teljesen jó, és ezután viszont a Véncigány teljesen passzol is. Abszolút. Miért választottad ki? A Puzsér már régóta szeretett volna a Véncigányról beszélni. Egyik kedvenc verset? Igen. Ha? Ez a Vörösmarty Mihálynak a verse, késői verse. Onnan jött a téma, bocs, annak idején, hogy nektek már nem mond az a műsor semmit, hogy Delta. Ez ilyen tudományos ismeretterjesztő műsor, és annak volt egy zenéje, és az egy 1957-es, már nem is tudom melyik nagy cégnél dolgozó, két holland mérnöknek volt a ilyen magnókkal, meg akkori, még szintetizátor se létezett, és azt az elektronikus zenét ők komponálták. Az olyan volt, a Csunderlik azt mondta, hogy ez olyan, bazd meg, mint Petőfi korában avantgárd verset írni. Tehát annyira megelőzte a korát ez a második hold éneke, azt hiszem az a címe ennek. Deltának lett aztán a zenei, és sokáig nem tudta senki Magyarországon. Kid Baltan. Song of the Second Moon. Így van, annak a nem kérek, köszönöm szépen. Sok vin. Jó. Na majd lecsúszik. Csomó vizet itt megittam. Na, és akkor merült föl, hogy te mondtad, hogy de írtak a Vörösmarty a Véncigányt. És mondtam egyébként, hogy nem, azért az még nem avantgárd, de Adisnak már eléggé. Tehát az körülbelül az Adi korának a... Abszolút. De azért azt tudod, hogy ehhez meg kellett őrülnie. Tehát ő beleőrült a, hát sok, a szabadság az bukásába főleg. Mm-hmm. Pedig ő részt se vett benne, ez a poém. 1854-ben született ez a vers, és nagyon különleges helyet foglal el a magyar líra történetében. Nem csak a Vörösmarty életműből lóg ki, hanem a romantikából, ami ekkor élte a... Az egész kortárs költészetből kilóg. A romantika ekkor élte a fénykorát, de ez a vers, ez túlmutat, ez messze túlmutat a romantikán. Azt javaslom, hogy először is hallgassuk meg a verset Máté Gábor tolmácsolásában, és azután kövessük el az elemzését. 1854 es helyet foglal el a magyar líra. Nem csak a Vörösmarty életműből lóg ki, hanem a romantikából, ami ekkor élte a... Az egész kortárs költészetből kilóg. A romantika ekkor élte a fénykorát, de ez a vers, ez túlmutat, ez messze túlmutat a romantikán. Azt javaslom, hogy először is hallgassuk meg a verset Máté Gábor tolmácsolásában, és azután követjük. 1854 es helyet foglal el a magyar líra. Nem csak a Vörösmarty életműből lóg ki, hanem a romantikából, ami ekkor... Élte a... Az egész kortárs költészetből kilóg. A romantika ekkor élte a fénykorát, de ez a vers, ez túlmutat, ez messze túlmutat a romantikán. Azt javaslom, hogy először is hallgassuk meg a verset Máté Gábor tolmácsolásában, és azután követ. 1854 helyet foglal el a magyar líra. Nem csak a Vörösmarty életműből lóg ki, hanem a romantikából, ami ekkor élte a... Az egész kortárs költészetből kilóg. A romantika ekkor élte a fénykorát, de ez a vers, ez túlmutat, ez messze túlmutat a romantikán. Azt javaslom, hogy először is hallgassuk meg a verset Máté Gábor tolmácsolásában, és azután követ. 854 es helyet foglal el a magyar líra. Nem csak a Vörös Marti életműből lóg ki, hanem a romantikából, ami ekkor élte a... Az egész kortárs költészetből kilóg. A romantika ekkor élte a fénykorát, de ez a vers, ez túlmutat, ez messze túlmutat a romantikán. Azt javaslom, hogy először is hallgassuk meg a verset Máté Gábor tolmácsolásában, és azután követ. 854 es helyet foglal el a magyar líra. Nem csak a Vörös Marti életműből lóg ki, hanem a romantikából, ami ekkor élte a... Az egész kortárs költészetből kilóg. A romantika ekkor élte a fénykorát, de ez a vers, ez túlmutat, ez messze túlmutat a romantikán. Azt javaslom, hogy először is hallgassuk meg a verset Máté Gábor tolmácsolásában. Kár, hogy nem a Latinovicsot tudtuk, csak nagyon szar felvétel volt a Latinovics, ez még erős. Plusz őrületet bele tudott volna rakni. Az irodalmárok egyszerűen nem tudnak mit kezdeni ezzel a versen. Nem tudnak mit kezdeni ezzel a versen. Ugye az irodalmár, ugye általában minden bölcsészettudománynak... Pillanat, Robi, te egyébként valamilyen értemben Vörös Marti, rájöttem, hogy a szózatot is a himnusz helyére tennéd, te ilyen régi Vörös Marti rajongó vagy. Vannak neki egyébként még kurva jó versei ezen kívül is, csak mondjuk ez olyan fura. Na, mindegy, mondjad, irodalomtörténet. Szóval az van, hogy az irodalmárok azok mindig abban utaznak, hogy meg úgy általában a bölcsészek, hogy a szellem szféráját, ami nem olyan, mint az anyag szférája, nem elvágólagos. Tehát nem olyan, hogy egy anyagról egy bizonyos hőmérsékleten meg lehet mondani, hogy az milyen halmazállapotú. Az egy exakt tudás. És a bölcsészek is szeretik eljátszani ezt, hogy ők valójában természettudósok, és hogy meghatározzák, hogy akkor ez itt a romantika, ezek a jegyei, ettől ez romantikus. Így lett például Adiból szimbolista. Hogy Adival se nagyon tudnak ám mit kezdeni, de van egy pár olyan verse, ami alapján Adira rá lehetett húzni ezt a címkét, hogy szimbolista, és akkor beskatujázták ide, hogy szimbolista. A verseinek a nagyjából 15%-a az, ami mit én a fekete zongora, igen. Az egy szimbolista vers. Magyar ugar, akkor, az is igen, szimbolista. Az, igen, tehát rá lehet mondani, de a 85%-a az Adi verseknek nem szimbolista. De arra nincsen kategóriája. Az öreg kunné az kurvára nem szimbolista, az realista. Nincs nyomasztó. Igen, és nem tudják, nem tudnak mit kezdeni, de muszáj. Nekik ott van bazd meg az a skatulya, abba bele kell rakni, és még inkább Adit valamelyikbe bele kell rakni. Nem lóghat ki. És ez az a vers, amivel abszolút nem tudnak mit kezdeni. Vörös Marti Mihály, Arany Jánosnak, meg Petőfinek a kortársa. Ez a vers, ez meg modern. Modern. Azt szokták mondani, hogy tudják, hogy egyáltalán rendet vágjanak a káoszban az irodalmárok, hogy ez a vers a modernitást előlegzi. De valójában ez már maga a modern. Ez maga a modern. És hogy kerül 1854-be a modern? Hát kb. 50 évvel később írtak ilyen jellegű verseket. Igen, hogy ez hogy kerül oda? És mi van azokkal az irányzatokkal, amik a romantikát követik, amíg eljön az avantgárd, amíg megszületik az avantgárd? Mi van a realizmussal például? Hogy ezeket Vörös Marti átugorja. A romantikából katapultálja a költészetét a modernitásba. Van erre neked válaszod, mert nekem nincs. Olyan, mint egy tünemény, de ha figyelj, szerintem, hogyha nincs válaszunk, akkor az a tisztességes, hogy elmondani, hogy ez egy fenomén, egy tünemény, egy jelenség, amit nem értünk, ami valami csodálatos, és a magyarázat, ha van rá magyarázat, az az, hogy romantika plusz őrület egyenlő modernitás. Igen. Egyenlő avantgárd. Mert ennek 1912-ben van a helye ennek a versnek. Nem 1854-ben. Hanem arról van szó, hogy ezzel az őrülettel a Vörösmarty végigfutott azon a pályán, amerre tartott az irodalom. Átugorva korszakokat, megérkezett a modernbe. Ja. És ez valami nagyon különleges. Csodálatos. Ez valami nagyon különleges. Tehát, hogy ez olyasmi a magyar irodalomnak, mint egy gyöngy, amit találsz a tenger fenekén egy kagylóban. Valami kincs, amit az ember igazán nem ért, nem is érti, hogy abból a koszból hogy lett gyöngy, de annál csodálatosabb, minél kevésbé érthető. És persze az irodalmárok nem szeretik ezt, amikor valami nem érthető. Úgyhogy akkor azt mondják, hogy hát ezzel már előlegzi a modernitást. De hát nem előlegezheti a modernitást, bassza meg, a romantika után nem a modern jön, nem az avantgárd jön, azután a realizmus jön. Ha ez egy lineáris folyamat, a Vörösmarty a realizmust előlegezhetné, de hát ez nem realizmus, ez minden csak az nem. Akkor hogy is van ez? Nem értjük, és minél kevésbé értjük, annál inkább csodáljuk. Végezetül hoztam egy verset. Azt hittem, erről előbb fog. De egy vers után vers. Karinthy Frigyesnek egy rövid verse. Hogy szoktad mondani? Médiaképesség level, ugye? Na, a harc az életér. Pajtás, úgy fest, alul maradtál, a tétel és törvény szerint. Puzsérnak ajánlom egyébként. Dögödre már hién a szaglász, és a varjú éhesen kering. Nem is a falka volt erősebb, apró vadak tángálták el. És hogy írhádon kiosztozik most, vérebb, verébb, nem érdekel. Öklöd, mikor lecsapni kellett, mindig megállt a félúton. Jóság volt, gyöngesség, nem értem. Félsz gők szemérem? Nem tudom. Talán csak undor. Jól van így is. Megnyugszom. Ámen. Úgy legyen. Inkább egyenek meg a férgek, mint hogy a férget megegyem. Az inga mindannyiunk felett, polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!